اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل لله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فتحمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وعما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ذلك كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدى به أولئك لهم سوء الحساب وما واهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاني پڙهيو آيتون 16 نمبر کان وٺي 18 نمبر تائين ڪٿي آيتون آهن पर वॾियूं आयतूं आहिनि पंहिंजे सूरत रात जूं अलहमदिल्ला हिन खां अॻु में 15 आयतूं पढ़ी चुकासूं हाणे हिते फ़रमाए थो त कुल पहिरियों लफ़्ज़ कुल पढ़ियोसीं हाणे कुल जेके आहिनि हिन सूरत में 10 दफ़ा आहे हिन सूरत में कुल यानी रसूल पाक सलाहु वसलम खे अलाह ताला फ़रमाए थो त काफ़रनि खे या मोमिननि खे घणो करे काफ़रनि खे चओ हीअं चओ हीअं चओ हीअं चओ हीअं चओ हीअं चओ इहो घणा 332 दफ़ा क़ुर शरीफ़ में अलाह ताला हुकुम कयो त हीअं चओ पंहिंजे माण्हुनि खे हीअं चओ काफ़रनि खे हाणे 59 सूरतनि में क़ुर शरीफ़ जे आहे पंहिंजो कुल कुल कुल कुल जो लफ़्ज़ 59 सूरत में 332 दफ़ा हाणे 59 सूरतनि में जेकॾहिं आहे त 55 सूरतनि में न आहे 55 सूरतनि में न आहे हाणे हिकिड़ा माण्हू पैदा थिया आहिनि पंहिंजो किथां खां पोइ ॻाल्हि हलंदी अची नेट पाण वटि पहुती आहे पंहिंजो लिबिया खां पहिरीं को आलम अहिड़ो को पैदा थियो चट खाते जो हुन चयो त जॾहिं पढ़ियो था कुल हो अल्ला त कुल न पढ़ो जॾहिं पढ़ो था कुल औज़ बि रबिल फ़र्क़ु त कुल न चओ औज़ बि रबिल फ़र्क़ु चओ कुल औज़ बि रबिनास कुल न चओ चओ औज़ बि रबिनास हाणे इहो हिकिड़ो फितनो भई हीअ मसफ़ आहे हीअ पढ़ंदा आया आहिनि माण्हू हाणे ताईं वरी हिकिड़ो नओं पैदा था करियो ॻाल्हि हाणे फितनो असां वटि पहुची वियो आहे माण्हू आहिनि अहिड़ा जेके चवनि कुल न पढ़ो, कुल कुल कुल उहो ई न पढ़ो, लाहौल ॿई माना यानी कुल पढ़ो ई न, जेकर जेको आहे दुआ ते ख़तमे ते हिन ते हुन ते उन पढ़ण जी ज़रूरत कोन्हे। पोइ वरी चवंदो इहो लफ़्ज़ ई इस्तेमालु न कयो, जॾहिं इहे सूरतूं अचनि त सूरतूं जेके आहिनि से हिन मंझि कुल न पढ़ो। हाणे कुल सूरतूं जेके आहिनि जिन सां शुरू थिए थिए लफ़्ज़, हाणे इहो घणियूं चारि हिते आहिनि पंहिंजे आख़िरि में आख़िरी सिपारे में गॾु वेझो हिकु ॿिए जे टे यकियूं कुल कुल अलाह कुल औज़ बिरब फलक कुल औज़ बिरब नास, उन खां विच में ॿ सूरतूं छॾे मथे जेको आहे सो कुल कुल या आयु हल काफ़िरून कुल या आयु हल काफ़िरून आहे, त इहे चारि थियूं इन आख़िरी सिपारे में। ऐं पंजी आहे कुल उही अल नास कुल उही अल जिन जिन सूरत मां जिन सूरत जेका आहे सा ॿाहतरि नंबर सूरत आहे, त चा घणियूं पंज सूरतूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिं कुल सां शुरू थियनि। बहरहाल इहा माना थी कुल जी। हाणे हिते छा थो चवे, कुल मर रब समावाति वल अर्द, चओ त केरु आहे आसमान ऐं ज़मीन जो, यानी सुवालु पुछ माण्हुनि खां त ज़मीन ऐं आसमान जो ठाहींदड़ केरु आहे। हाणे असांजा जेके अरब हुआ से इन यानी आख़िरत खे कोन मञींदा हुआ, पोइ कंहिंखे कंहिं शइ खे मञींदा हुआ कोन मञींदा हुआ, पर अलाह खे मञींदा हुआ। यानी अथीस्त सफ़ा कोन हुआ जीअं अॼोकी माना में त को ख़लकण वारो को कोन्हे, पर उहे चवंदा हुआ त आसमान ज़मीन ठाहियो अलाह आहे, पर असीं वरी पैदा कोन थींदासीं, हिसाबु किताबु कोन्हे को, ऐं पंहिंजो वरी बस बादल मौत कोन्हे को, ऐं जेकी कंदासूं सो फबी वेंदो, मिली सभु ख़ैरु आहे। चई कुल अलाह, हाणे अलाह ताला चए थो पंहिंजे नबी पाक सलाहु आसम खे त हिन खां पुछ त केरु आहे जंहिं आसमान ऐं ज़मीन ठाही आहे। ज़ारा उहो जवाबु ॾींदा, ॿियनि हंधि बि आहे अहिड़े क़िस्म जो लफ़्ज़, पोइ हुते ज़ारा उहो बि ईअं चवंदा त अलाह ठाहियो आहे आसमान ज़मीन, त अलाह ठाहियो आहे असां कोन ठाहियो आहे, इन हादिस कोन्हे सॼी काइनात जी ठहियल, ॿियो अलाह ताला कंहिं ठाही आहे, मतिलबु जेको आहे हुनजो नालो पोइ छा आहे, पाण अरब सुञाणंदा हुनजो नालो त हुनखे अलाह चइबो आहे। ऐं हिब्रू जेके इब्रानी आहिनि, जेके यहूदी आहिनि, उहे बि चवंदा इलाहिम या यहवा या कुद्स या लफ़्ज़ हुआ जेके असां वटि बि 99 नाला त हुन हदीस में आहिनि, इन खां सवाइ 222 नाला क़ुर शरीफ़ में आहिनि, क़ुर शरीफ़ में अलाह ताला जा। ऐं पोइ उलमान खे चवंदा आहिनि त हज़ार नाला आहिनि अलाह ताला जा क़ुर शरीफ़ में। बहरहाल कुल मर रब समावाती वल अर्द, केरु आहे आसमान ज़मीन जो रब, रब केरु आहे, यानी हिकिड़ो ठाहियईं पोइ वरी हुनखे सस्टेन करण वारो, हुनखे हलाइण वारो, हुनजी परगोर लहण वारो, हुनखे सार संभाल वारो, हिकिड़ो ठाहे का छॾे ॾिए माण्हू शइ त माण्हू या को बि का शइ ठाहे ऐं छॾे ॾिए त पोइ हू पिटी पवंदी, नेट ख़राबु थी वेंदी हली, मतिलबु त हुन में उहो छा थींदो, पर केरु हुनखे वठो परगोर लहंदो, कंहिं मतिलबु गाॾी का ठाहिबी या फलां शइ त हुनखे केरु तेल ॾींदो, केरु हुनखे ॻाल्हाईंदो त हीअ जेका काइनात आहे हले पई जेका, त उनखे संभालींदड़ केरु आहे, रब समावात वलद, केरु हुनजी परगोर थो लहे, केरु हुनखे परवरिश थो करे, केरु हुनजी तरबियत थो करे। कुल मर रब समावात वलद, कुल अलाह कुल अलाह चओ त अलाह आहे, यानी हू बि ईअं चवंदा, पर तूं जेकर उहो नथा चवनि भला त पोइ तूं खणी चओ त अलाह आहे। कुल पोइ हाणे उन ई आयत में जी टियों दफ़ो कुल अफ़तख़ज़तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून इले अनफुसहिम नफ़म वला दर, चओ पोइ हाणे इन्हनि खे चओ, यानी जेके अरब हुआ कुरेश ऐं ॿिया बि दुनिया में आहिनि जेके माण्हू मसलन हिंदुस्तान में हिन में हुन में जेके ॿियनि खुदानि खे मञनि था, ॿियनि खे पूॼीनि था, इबादत कनि था, उन्हनि खे चओ कुल अफ़तख़ज़तुम मिन दूनिही औलिया, अलाह खां सवाइ उन खां सवाइ ॿियनि खे औलिया करे वरितो अथव, यानी औलिया जी माना हिते थींदी त मालिक ऐं ख़लकण वारो या पंहिंजो वली या दोस्त या प्रोटेक्ट करण वारो पर गौर लहण वारो जेको औलिया कजे उहो करे वरितो अथव अलाह खां सवाइ, जेके तव्हांखे ला यमलिकून ले अनफुसिम दर नफ़म वला दर, जेके पंहिंजे पाण जे लाइ न को नुक़सान था करे सघनि, न को फ़ाइदो था ॾेई सघनि, नफ़नि वला दर न को नफ़ो था ॾियनि, न को दर नुक़सान था पहुचाए सघनि पंहिंजी पाण खे बि, यानी को बुत था ठाहियो तव्हांजो फलाणे जो या फलाणे जो या लात जो या मनात जो, असीं नाला हिंदुस्तान वारनि जा नथा खणी वठूं, पर उहो जिते वञो टेम्पल जेको ॿुध जो टेम्पल हिन जो टेम्पल हुन जो टेम्पल बुत रखिया आहिनि, हाणे त असांजा मौर्यनि वीचारनि जा बुत रखिया आहिनि, हुनजो वला दर्रा ठाहे तव्हां घोरे रखो पोइ को भञी छॾे को टोड़े छॾे को छा थी पए हू पाण खे ठाहे कोन था सघनि न को पाण खे संभाले था सघनि न को नफ़ो था नुक़सानु पंहिंजे पाण खे न को कंहिं ॿिए खे ॾेई था सघनि पोइ कुल हाणे वरी चए थो ही अलाह ताला त कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर की जेको अंधो आहे सो बराबरि आहे छा सॼे जे ॾिसण वारे जे जंहिंजूं अखियूं आहिनि हे ॿई को हिक ॿिए जे बराबरि आहिनि छा हाणे इहो लफ़्ज़ जेको आहे कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर हल ज़ुल्मात वल नूर कुल ही बराबरि आहिनि ही बराबरि आहिनि ही बराबरि आहिनि इल्म वारो बे इल्म जाहिल हिक ॿिए जे बराबरि न आहिनि तंहिंजो निमाज़ पढ़ण वारो न निमाज़ पढ़ण वारो बराबरि न आहिनि इबादत करण वारो अलाह ताला खे पूॼण वारो ऐं बुतनि खे पूॼण वारो बराबरि न आहिनि मतिलबु त बराबरि कोन्हनि पोइ इन ई मज़ा वरी ॿियो नुक़्तो निकिरंदो त अलाह ताला चवंदो क़यामत जे ॾींहुं त छा आऊं हिननि खे हिकु जहिड़ो करियां जन मुंहिंजे नबीअनि खे न मञियो सफ़ा ऐं पंहिंजो ठुप कोन मञऊं ऐं जन नबीअनि खे मञियो जंहिं क़ुर खे मञियो ऐं उनखे हुन जहिड़ो कंदुसि छा पोइ इहो मतिलबु हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखिजे त कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर छा अंधो ऐं सॼो हिक ॿिए हिकु जहिड़ा आहिनि इन में जाम नुक़्तो कढिबो आहे असां पढ़ाईंदा आहियूं जॾहिं इल्म वारा स्कूल बिल्कुलु खोलींदा आहियूं त चवंदा आहियूं बाबा स्कूल में ॿार अचनि था हिकिड़ा पढ़नि था हिकिड़ा नथा पढ़नि पढ़ियलु जेको आहे सो जहिड़ो ॼण सॼो आहे अखियुनि खां ऐं अनपढ़ियल जेको आहे अंधो आहे ॼण हिकिड़े लिहाज़ खां पर असांजा ॿाराड़ी में तमामु घणी मतिलबु आहे जाहिल जहालत आहे त तइलीम कोन्हे को न को वरी को सद आहे ख़्वाहिश आहे को शौक़ु आहे माण्हुनि खे त को असीं तइलीम हासिलु करियूं हालांकि ॾिसनि बि था त भई जंहिं तइलीम हासिलु कई आहे उहो सुधरी वियो आहे कंहिं न कंहिं नमूने सां उथणु वेहणु हुनजो या हुनजी पंहिंजो जेको कमाई आहे या हुन मंझि को हुनर को सिखी थो वठे पढ़ण जे करे या छा त हुनखे मिले पई वधीक त बि असां वटि को माण्हू खे रुझान कोन्ह थो थिए को शौक़ु कोन्ह थो थिए ॿारनि खे पढ़ाइजे त इन करे इहो तमामु ज़रूरी आहे असांजे ॻोठु ॿाराड़ीअ मंझि त माण्हू इल्म जो शौक़ु पैदा करण जे लाइ ही आयतूं आहिनि हिते आहिनि ॿियनि हंधनि ते आहिनि सुत फातर मंझि आयतूं आहिनि उहे ई साॻियूं मतिलबु ऐं तइलीम वग़ैरह जे लाइ बि इहो ज़ुल्मात ऐं नूर हिक ॿिए ऊंदहि ऐं चांडोकी अंधे ऐं रोशनी जेका आहे ॾींहं जो जेका छा उहो हिकु जहिड़ी न आहे हीअ ॻाल्हि इन्हनि ते तमामु एम्फोसिस करणु खपे हिन ते तवजो ॾियारणु खपे माण्हुनि खे बाबा अंधो ऐं सॼो बराबरि न आहिनि अम हल तस्तविज़ुल्मात वन नूर या छा जे बराबरि आहिनि ज़ुल्मात ऊंदा आहे जेका ऐं नूर रोशनी हाणे ॾींहुं हींअर उभरी आयो आहे सिज हींअर निकिरी आयो आहे त मुंहिंजो अखियूं रोशन चङी तरह ॾिसी सघनि थियूं पंहिंजे हिनखे अम जालू लिल्लाह शुरका ख़लकू क ख़लकी फ़तशाब हल ख़लकू अलहम छा इन्हनि अलाह अलाह अहिड़ा शरीक ठाहिया आहिनि जिन ख़लकियो हुजे को हुनजे ख़लकण वांगुरु जीअं अलाह ठाहियो आहे ठाही आहे या आसमान ऐं ज़मीन ऐं काइनात ऐं वण ऐं टिण इहो त हिननि जेके बुतनि या हिननि जेके जंहिंखे ख़ुदा था चओ इन्हनि मतिलबु त को अहिड़ा ठाहिया आहिनि छा त उहे ॾेखारियो भला असांखे कहिड़ी ज़मीन ठाही अथऊं कहिड़ो आसमान ठाहियो अथऊं कहिड़ो सिजु ठाहियो अथऊं कहिड़ो चंडु ठाहियो अथऊं कहिड़ी वण ठाहिया अथऊं कहिड़ा मतिलबु छा ठाहियो अथऊं वण हाणे पोखे सघिबो थो पोख पनी पोखे सघो थो पर बनी पोखण ऐं वरी खे पैदा करणु सूरत वाक़िया में अलाह ताला चयो साईं जेको ॿिज छटियो था त हुनखे सिलो उभारण वारो असां आहियूं या तई आहियो त इहा ॻाल्हि आहे त ख़लकू क ख़लकी तशाब हल ख़लक अलम पोइ उनजी ख़लक जेका आहे मखलूक उन्हनि ते गॾिजी पई आहे यानी हुनखे बराबरि सम्झनि था त भई हीअ बि ख़ालिक आहे हू बि ख़ालिक आहे हाणे ईसाई जेके आहिनि से चवंदा बाबा हीअ जेको हज़रत ईसा आल इस्लाम जेको आहे सो हीअं हीअं हीअं सभु कमु हीअ थो करे पर चए भला ख़लके थो का ख़लकी बि अथसि की पंहिंजे पाण खे ख़लकियईं की न कंहिं ॿिए खे संस माउ खे ख़लकियईं की पंहिंजे तव्हांजे मथां कंहिंखे ख़लकियईं छा ख़लकियईं चए न उहो हिसाबु किताबु आख़िर में जेको आहे सॼो हुनजे हिसाब में आहे हुनजा आहे प्रिंस जेको आहे सो रिटायर करे चुको आहे हाणे हुनखे रिटायर कंदो पोड़ो थी वियो आहे घणो अलाह ताला लाहौल वाला कोत मतिलबु इहे हुननि जा ख़्यालु आहिनि तस्वुरु आहिनि पर असीं सम्झूं था त हू बेवकूफ़ आहिनि हू वरी बाहींदा असीं बेवकूफ़ आहियूं मकायूं जो असांखे असांखे हुनजी ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। अलाह ईअं चवंदा असांखे चवंदा आहिनि चवंदा तव्हांखे सम्झ में इहा ॻाल्हि ईंदी कोन, हीअ वॾी ॻाल्हि आहे, डिघी आहे, तमामु ऊनी ॻाल्हि आहे। हिकु हमराह मिलियो मूंखे कलम ॿ टे ॾींहं अॻु में, उहो चए हीअ सही ॻाल्हि फलाणी जेका आहे इक़बाल कई आहे, ख़ुदि ई को कर बुलंद बड़िया डिघी आहे, भेणा ख़ुदि ई भेणा ॿेड़ी ॿोड़ी आहे, ख़ुदि ई ख़ुदि ई करे हल पंहिंजे नफ़्स खे मारण जी जेका ॿिया सभई सूफ़ी सभई बुज़ुर्ग चवंदा हीअ चवंदो न नफ़्स खे एॾो वॾो करियो जो भेण सॼो छांजी वञे हलणु, ख़ुदि जी कर बुलंद इतना त इहो सॼो मुल्क पियो हले हुन ख़ुदि जे ज़ोर ते, पंहिंजो पाकिस्तान जो जेको सॼो मुल्क फिटी वियो, बर्बादु करे छॾियो, सभु को ख़ुदि ख़ुदा लॻो पियो आहे, कंहिंखां जीअं कोन थो चयो, ख़ुदि ई ख़ुदा आहे। पंहिंजा जेके वज़ीर आज़म आहिनि, जेके बादशाह आहिनि, जेके सदर था थियनि, सभु को चए थो ख़ुदा किथे आहे, ऐं पाण ख़ुदा आहियां, ख़ुदि ई ख़ुदि को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले ख़ुदा बंदे से ख़ुदि पूछे, बता तेरी रज़ाई, सवड़ जेका किथे छॾे आयो आहीं, तव्हांजो अलाह अला बिला। हाणे इहो मतिलबु त आहे कोई आहे को तव्हां में ख़लकी नलको, मूंखे ईअं अची वियो। हाणे वरी त चए थो कुल قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار हर शइ जेका ठही आहे धरती ते, आसमान ते, ज़मीन ते, विच में जेका बि आहे सा अलाह ताला ठाही आहे। तव्हां मञा को आहे को बुत या को जेको जंहिंखे ख़ुदा था करे सम्झो, उहो जेको आहे सो ठाहिण में जेको शामिलु हुजे अलाह सां, या उन अलाह खां सवाइ पंहिंजे महिनत सां का ठाही अथसि या कुझु ठाहिण वारो को कोई कोन्हे। ख़ालिक कुल शयुनि जो अलाह आहे, उहो वाहिदुल कहार जेको वाहिद आहे, हिकिड़ो आहे, ऐं कहार आहे, कह ज़बरदस्तु आहे, कब्ज़ो कंदड़ आहे। साईं बेर वारे साहिबु चयो कब्ज़ो कंदड़ अंज़ल मिन समा। हाणे वरी बि इहा ॻाल्हि हाणे वरी को मिसाल थो ॾे ॿुधाए थिए त आसमान मञा ज़मीन, आसमान मञा पाणी थो विया, अंज़ल मिन समा मान आसमान मां पाणी थो वहे। हाणे तमामु सुहिणो मिसाल आहे, हाणे ॾिसो फसालत आदियतुम बेक़दरे हा, पोइ वही हलियूं सालत सैल, सैल पाण चवंदा आहियूं सैर, सीर जेका पाण चवंदा आहियूं पाणीअ जी वाकिरो, वाकिरो चओ, उहो वाकिरो करे वहे थो पाणी जेको आहे जबलनि ते किरे थो हेठि, वरी नए वहे थी। सालत औदियतुन वादियूं नए जेकियूं आहिनि या नहरूं जेके आहिनि से वही थियूं हलनि, वाकिरो करे थियूं हलनि, बेक़दर हा पंहिंजे क़दुरु आहे, अगरि जेतिरे क़दुरु पाणी थो थिए घणो या थोरो जेको पाणी अचे थो, पोइ उहो उन नमूने सां हींअर अॼुकल्ह ई जेके तमामु जिते किथे दुनिया में पंहिंजो सेरा लियोन खे हल फलाणो की चाइना में की किथे हिते, असां वटि बि हिते ई पंहिंजे हिन में न्यूज़ीलैंड में क्राइस्ट चर्च में कल्ह एतिरो पाणी जे पइजी वियो हिकिड़े कलाक में, हिकिड़े कलाक में जेको सॼे महीने में एतिरो कोन पवंदो आहे, एतिरो पाणी पइजी वियो हुओ सॼो ॿुॾी वियो क्राइस्ट चर्च। उनखां अॻु में हुनमें ज़लज़िलो आयो, हुन में अलाह छा छा अलाह ताला जी मुसीबत, अलाह ताला जी अज़ाब जेको आहे सो धरती ते ईअं पए थो, इहे माण्हू जेके आहे से बुछराईअ में अॻियां अॻियां अॻियां अॻियां अॻियां अॻियां पेश पेश अॻिते अॻिते। फसालत औदियतुनि बि क़दर हा फहतमल सहल ज़बरदर्रा बि आहे, पोइ उन मां जेको आहे सो छर या सीर में या ज़बदन हू जेका गजी आहे जेका गजी किनू पाणी मतिलबु पासे खां ओसे खां जेका गजी थी वई हले ज़बद चइबो। हाणे ज़बरदस्त चइबो आहे मखण खे, मखण बि मतिलबु जॾहिं विलोड़जे थो ॾुध खे पंहिंजे हुनखे छा चइबो आहे धोरे खे, त हुन मञां पोइ मथे गजी थींदी गजी थींदी गजी थींदी, पोइ हुन मञा मखण थींदो। पर मखी आहे गजी जेका आहे सा आहे ज़बद, ऐं हू आहे ज़ुबद, ज़ुबद आहे पंहिंजो मखण, उहो आहे गजी। त भला ज़बद ज़बदर रा बि उभरंदड़ हुन मञा गजी सां निकिरे थी पाणी जॾहिं वही थो हले। हाणे मिसाल थो अचे व मिमा इहो क़िदू न ॿियो मिसाल हुन में, पोइ हुनजो वरी ॿिन्ही मिसालनि जो गॾे आख़िर में फ़ैसिलो कंदो। व मिमा इहो क़िदू न अलाई फिनार, ऐं उहा शइ जंहिंखे बाहि में त साड़ीनि, बाहि में मतिलबु त बाहि ॾियनि था हू मतिलबु त सोन ई चांदी या सोनारा जेके आहिनि से उनखे जॾहिं ॻह को ठाहिणु लॻंदा आहिनि या हूंदो आहे त हुनखे पहिरीं बाहि विझिबो आहे, पोइ हुनजो शेप जेको आहे सो ठाहिबो आहे, पोइ उन में जंहिंखे बाहि ॾिबी त हुन में जेको गंद किन किचरो हूंदो सो अलॻि थी वेंदो हलियो बाहि ॾियण जे करे ऐं पंहिंजो सोन या चांदी जेको हूंदो जेको बि मेटल हूंदो त उहो अलॻि थी बीहंदो हू अलॻि थी बीहंदो पोइ हुनखे कढी छॾिबो अहिड़ी नमूने सां मिमा यू क़िदून अलह फिनार जंहिंखे बाहि मंझि साड़ियुनि था रिझाइनि था साईं योकिदू हुन माना रिझाइन था थिया इब्तिगा हिलियतिन ठाहिण जे लाइ हिलिया हिलिया माना ॻह ठाहिण जे लाइ ॻह ज़ारा पहिरें चांदी जो टुकड़ो हूंदो या सोन जो टुकड़ो हूंदो हुनखे ॻारिबो मिटी अलॻि कबी पोइ वरी हुन मञा शेप जेको आहे सो ॻारे हुन मञा ठाहिबो पोइ हुन मञा को नथ ठाहींदो बूलो ठाहींदो कंगन ठाहींदो फलाण ठाहींदो जेको बि ठाहे हिलियतनि हिलियतनि चइबो ज़ेवरनि खे सम्झ ॻहनि खे ऐं मता इन ज़बदुम मिसलो या गज उभिरे थी हुन जहिड़ी हुते बि अहिड़े क़िस्म जी गज जहिड़ी हुन पाणीअ जी गज हाणे पाणी जी गज जेका आहे पाणी जी जेको उहो बेकार आहे मतिलबु त कम जो कोन्हे उहो हटी थो वञे हलियो ऐं उहो जेको पाणी साफ़ु सुथिरो अॻिते थो वधे उहो माण्हू पीअनि था मतिलबु जवान जानवर पीअनि था उहो वरी हुनखे मिले थो पंहिंजे ॿनीअ खे बि मिले थो ज़बदुम मिसलो कज़ालिक यदरिबुल्लाह हक़ वल बातिल हाणे अहिड़े विच में इहे ॻाल्हि करे ऐं अञा हुनजो फ़ैसिलो हिन मिसाल ॿिन्ही मिसालनि जो गॾे अञा फ़ैसिलो न थियो अञा यानी ॿई ॻाल्हियूं करे छॾींदुसि फ़ैसिलो अञा अॻिते थियणो आहे फ़ैसिलो थींदो पर हुन विच में अलाह ताला चए थो त हीअं असां मिसाल ॾींदा आहियूं हक़ ऐं बातिल जो हक़ ऐं बातिल जो कहिड़ो ॿई मिसाल थियो जो हू जेको गजी आहे सो बातिल आहे हू जेको पाणी आहे पीअण जो साफ़ु सो हक़ आहे ऐं हू जेको सोन जेको या चांदी जेको मेटल जेको अलॻि थियो उहो हक़ आहे ऐं हू जेका गजी हुनजी फीण जेका आहे हुनजी अलॻि थी उहो बातिल आहे त इहो असां मिसाल ॾींदा आहियूं हाणे मिसाल जी माना छा आहे हाणे अॻिते फ़रमाए थो फम ज़बद पोइ जेका गजी आहे उहा जेको फीण आहे उहा जेका बेकार आहे कम जी शइ न आहे उहा फ़यज़हबु जूफ़ान पोइ उहा हली थी वञे सुकी वञे थी यानी उन उहा कंहिं माना कान थी रखे हुनजी का हैसियत कान्हे अॼु वेही ख़तमु थी को नालो कोन ॿुधंदो हुनजो कंहिं ज़रूरत में कोन्हे कंहिं कम जी कोन्हे का अम्मा मा यनफाउनास ऐं जेका शइ अलाह ताला जे तरफ़ां नफ़े वारी ठही आहे इंसान ज़ात जे लाइ मा यनफाउनास इंसाननि जे लाइ नफ़े वारी आहे उहा जेका फयम कोसु फिल अर्द उहा धरती ते रहे थी हाणे इहो हिकिड़ो अलाह ताला जो उसूल आहे त धरती ते जेका बेकार शइ आहे रदी शइ आहे उछलण जहिड़ी शइ आहे उहा ज़ाहिर थी वेंदी न त अलाह ताला हुनखे हाणे चवे था डिनोसार डिनोसार डिनोसार भई डिनोसार जेको फ़ाइदो कोन हो न को इंसान खे न को हैवान खे न को गॾा खे न को गाभे खे उहो पोइ ख़तमु थी वई हाणे हुनखे वेठा पैदा कनि वरी दोबारा वेठा आणीनि या ॿियूं जेके शयूं वयूं हलियूं इहो ई हिकिड़ो उसूल जेको आहे त जंहिं शइ जी ज़रूरत न आहे हाणे असां वटि पाकिस्तान हिंदुस्तान में उहो बघड़ ऐं गिदड़ ऐं हाणे उहो छो जो इंसान ज़ात जे फ़ाइदे जा कोन आहे विया हलिया एक्सटिंक्ट थी विया बेकार मतिलबु ख़तमु थी विया हलिया पर असां चवंदा भाउ अफ़सोस आहे जो बघड़ विया हलिया अफ़सोस आहे जो शींहं विया हलिया हाणे शींहं अलाए किथे आया आहिनि वीचारा हाथी जेके हंधि वञनि पिया आहिस्ते आहिस्ते फलाणा पखी ख़तमु थियनि पिया फलाणा हाणे इहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि ख़तमु थियण पर रीतियुनि रस्मुनि में उथणु विहण में खाइण पीअण में जेके शइ इंसान ज़ात जे फ़ाइदे वारी न आहे उहा एक्सटिंक्ट थी वेंदी हली उहा ख़तमु थी वेंदी हली हुनखे अलाह ताला हमेशह क़ाइमु न रखंदो जेका रस्म रवाज़ जेको नवां नवां नसम ऐं हिपी आहिनि फलाणा आहिनि हीअ आहिनि हू आहिनि मतिलबु त अलाह ताला हुननि खे ख़तमु करे छॾींदो पर जेका इंसान ज़ात जे फ़ाइदे जी शइ आहे उहा क़ाइमु रखंदो हुनखे यम कुसु फिल अर्द उहा धरती ते रहंदी हाणे इहो हिन ॿिन्ही मिसालनि मज़ा अलाह ताला इहो नतीजो कढियो फम ज़बद फ़यज़हबु जूफ़ान पोइ जेका गजी आहे सवाद थी वञे सुकी ख़तमु थी वञे व अम्मा मा यनफाउनास ऐं जेका फ़ाइदो थी ॾिए माण्हुनि खे फ़यम कुसु फिल अर्द उहा धरती ते रहे थी कज़ालिक यदरिबुल्लाहु अमसाल हाणे ॿियो दफ़ो वरी फ़रमाई त ईअं असीं मिसाल ॾींदा आहियूं अलाह ताला ईअं मिसाल ॾींदो आहे चइजे त कज़ालिक यदरिबुल्लाहु हक़ वल बातिल हू अॻ में फ़रमाई हिन ई हिकिड़ी आयत मंझि इहो लफ़्ज़ त अहिड़े नमूने सां हक़ ऐं बातिल जो असीं मिसाल ॾींदा आहियूं, अलाह ताला मिसाल ॾींदो आहे, ऐं हिते वरी फरमायूं हुन ई साॻी आयत में त कदालिक यदरिबुल्लाहुल अमसाल, ईअं अलाह ताला मिसाल थो ज़रब ठाहे बयानु थो करे यदरबुल मसल, हाणे हिनखे चइबो आहे पैराबल्स चइबो, इंजील मंझि पैराबल्स ईसा सां पैराबल्स चवंदो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो किताबु आहे जेको हुनजो नालो ई आहे दरबुल अमसाल, पंहिंजो छा लिलज़ी नस जाबू लिर रबिहिम। हाणे इहा जेके हुन अॻे आयत सां ॻंढिजे त ईअं अलाह खे जेके सॾीनि था तन सां, पर हीअ अलॻि आयत जेकॾहिं कजे त हुनजो बि थींदो त उन्हनि जे लाइ लिलज़ी नस जाबू लिर रबिहिमुल हुस्ना, जेके अलाह ताला सां सुहिणे नमूने सां जवाबु ॾियनि था, यानी अलाह ताला जो सॾु जी वरंदी ॾियनि था। हाणे हिन जो मिसाल हुयो ॼण सूरत पंहिंजे बखर में जेका आयत आई, सूरत बखर जी 186 आयत जेका आहे पंहिंजे रमज़ान जी ॻाल्हि ऐं पंहिंजे रोज़नि जी ॻाल्हि खां पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो वैदा साल खे इबादी, जॾहिं मुंहिंजा बाना पुछनि था तोखा नबी पाक सलाह सां कुझु अनी मुंहिंजे मुतलिक़ वैदा सालक इबादी अनी फ़नी क़रीब, ऐं बेशक वेझो आहियां उनखे ॿुधायो त वेझो आहियां, उजी ॿुधा वत दाए ऐं वरनायां थो सॾींदड़ जो सॾु, इज़ा दान जॾहिं बि सॾियमि थो को माण्हू त मूंखे जॾहिं सॾे थो त आउं हुनजो जवाबु ॾियां थो, पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो फल यस त जीबूली, पोइ मूंखे बि जवाबु ॾियो, मूंखे बि वरंदी ॾियो, मुंहिंजो बि सॾु उनायो, मुंहिंजो बि सॾु वरनायो, मुंहिंजो बि सॾु जो जवाबु ॾियो, यानी जेको आउं सॼां पियो तव्हांखे तला हिकिड़ो आहे, आख़िरत आहे, रसूल आहिनि, इहा ॻाल्हि जेका आउं ॿुधायां पियो तव्हांखे हर हर हिन जो मूंखे जवाबु ॾियो, फल यस त जीबूली वली यो मीनू बी, ऐं मूं ते ईमान आणियो, लालहम यरशदून त जीअं तव्हां रुश्द वारा थियो सुधरो, जीअं हिदायत वारा थियो, 186 नंबर आयत। हाणे इहे नई माना वारी हिते जेका इहा ॻाल्हि आहे सूरत राद जी आयत नंबर अरिड़हीं में, लिलज़ी नस जाबूल रबम, जेके पंहिंजे रब जे सॾु जो जवाबु ॾियनि था, इस्तजाबू इस्तजाब कनि था, वरनाइनि था, उनाइनि था, जवाबु ॾियनि था पंहिंजे जन जी चयो पंहिंजे रब खे साईं, जंहिं साईं चयो आहे लभक अलाह लभक, जीअं जी चयो जी। हाणे असां वटि माण्हू चवंदा फलाणा चए हा खा कुते जो हा हा चइबो छा चइबो जी जी माना भले जी माना वॾी हयाती हुजे ई छा खपे तोखे इहा ॻाल्हि मतिलबु हिकिड़ो सुहिणो अदब आहे ॻाल्हाइण जो चए हा जे हा जे हा खा कुते जो मुंहिंजो आऊं तोखा ई मुंहिंजो सीन हा माना दिलि दिलि इहा आऊं सोचे लस्त जाबूल ले रबे अलाह ताला जे सॾु जो वरंदी ॾियो सुहिणे नमूने सां हुस्न अस जाबूल रबेमुल हुस्ना सुहिणे नमूने सां जवाबु ॾियो सुहिणे नमूने सां ऐं भलाई वारो जवाबु ॾियो वलज़ीन लम यस त जीबू ऐं उहे जेके अलाह ताला जे सॾु जो जवाबु नथा ॾियनि वरनाई नथा नौक हुकुम मञनि था मतिलबु त लहू लहू लहो अन लहम माफ़िल अर जमीन व मिसलहू माहू लफ़्त दौ बे उनखे जेकॾहिं सॼो आसमानी ज़मीन में जेकी कुझु आहे उहो जेकॾहिं वटनि हूंदो उन ॾींहुं क़यामत ॾींहुं जेकॾहिं हुजे हूंद कुझु बि हूंदो कोन हूंदो हथे ख़ाली ते पहुचंदा पर जेकॾहिं उते हुजे न हूंद त उहो हूंद ॾेई ऐं पंहिंजी फिदियो एवज़ ॾेई ऐं पंहिंजी जान जहन मञा छॾाइनि पर छॾाए कोन सघंदा उते वलज़ीन लम यस जीबू लहू लहो अन लहम माफ़िल अर्द जमीन व मिस लहू उन जहिड़ो ॿियो बि को माहू उन सां गॾु लफ़्त दौ बि त हुनजो हुन फिदियो हुन ॾियनि हुनजो हुन एवज़ ॾियनि ॾेई छॾींदा आहिनि हुनखे यानी पंहिंजे पाण खे बचाइण जे लाइ पंहिंजे क़यामत जे हिसाब खां जहनम जे अज़ाब खां उलाइक लहम सूल हिसाब बेशक अहिड़नि माण्हुनि जो हिसाबु जेको आहे सो बुछड़ो हिसाबु थींदो हिकिड़ो हिसाबु थींदो यसीर आसान हिसाबु हुनखे जे जिनखे साॼे हथ में मिलंदो किताबु हुनजो हिसाबु आसान थींदो ऐं जिनखे खावी हथ में ॾिबो किताबु हुनजो ॾुखियो हिसाबु थींदो पर हिननि जो हिसाबु सूल हिसाबु हिनजो बुछड़ो हिसाबु थींदो बुछड़ो हिसाबु थींदो अहिड़ी ख़्वारी अहिड़ी बुछड़ाई ख़िज़ुनि फल हयात दुनिया फल अज़ाबुल आख़िरत अकबर लो कानू या अलमून वाहम जहनम हिते फ़रमाए थो त हुननि जी जॻहि रहण जी जेका सा दोज़ख़ थींदी सम्झो व बेसल मिहाद ऐं उहा कहिड़ी न बुछड़ी रहण जी शइ आहे जॻहि आहे जहनम जी जहनम का रहणी जॻहि आहे हिते असीं चवंदा हुआ असीं पाता आहियूं त पाकिस्तान में हेॾी गर्मी लॻी पई आहे फला ह्यूस्टन में हेॾी गर्मी लॻी पई आहे टेक्सास में हेॾी गर्मी लॻी पई आहे दुबई में हेॾी गर्मी लॻी पई आहे जहनम लॻो पियो आहे बाबा अलाह ताला फरमायो त जहनम जो अज़ाब हर वधीक गर्म आहे अज़ाब अलाह ताला फरमायो त नार जहनम अशद हर आहे जहनम जी बाह जेका आहे सा तमामु वॾी गर्म हूंदी इन खां वधीक त हाणे उनखां अलाह ताला पंहिंजे पनाह में रखे हाणे हिते बेसल महाद इहो पंहिंजो बुछड़ी रहण जी जॻह आहे जहनम उनखां अलाह ताला पनाह में रखे अलाह मुआफ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना इला सिराति अल-मुस्तक़ीम सिराति अल-लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैर अल-मग़ज़ूबि अलैहिम वलद-दालीन आमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इनका अंत समीउ अलीम वतुब अलैना इनका अंत तवाबुर रहीम हसबी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु ورب العرش العظيم